Μια από τις πρωτοβουλίες σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει. Και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει. Και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι η λεγόμενη η απόδειξη. Ξέρω τι ξέρεις. Μου σαν ήξερες τι ξέρω εγώ για σένα, θα τα έχεις ξεράσει όλα. Ο ένας είναι ο Αρτέμης Μάτσας, ο άλλος είναι ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, οικονομικών, ο οποίος παρουσίασε χτες το e-απόδειξη. Τι ωραίο αμπαλάρισμα, καμία σχέση με αυτό που είναι από κάτω. Με ενισχύει και επιβραβεύει όλους μας, αρκεί να καταγγείλουμε κάποιον δίπλα μας που φοροδιαφεύγει. Οπότε ενεργοποιεί αυτά τα αρχαίγωνα αισθήματα. Υπάρχει μια παράδοση στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο να ενισχύει την ρουφιανιά με κίνητρο. Τώρα εδώ. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς ήταν το κίνητρο. Χτες θα ανακοινώσαν, θα τα μελετήσουν, θα τα εξειδικεύσουν. Πάντως υπάρχει κίνητρο να ρουφιανεύουμε γενικότερα. Το έχουν κάνει και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με κάτι τηλεφωνικούς αριθμούς. Οπότε φαντάζομαι θα βρει και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού πρόθυμο να το κάνει αυτό, να σηκώσει το τηλέφωνο και να καταγγείλει με πολύ μεγάλη χαρά και να τον δίπλα, τον παραδίπλα, τον συγγενή, πολύ πιθανό, για κάτι που. Κάνει αρνητικό ο συγγενής ή ο παραδίπλα. Όλο αυτό που το ανακοίνωσε χτες με χαρά ο κύριος Χατζηδάκης και το ονομάζει η απόδειξη, ακούγοντάς το και την περιγραφή έτσι όπως μας την είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θυμήθηκα κάτι παλιότερο. Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ και να σας υποβάλω ταπεινά ότι είμαι στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία θέλετε, κύριε. Πώς είπαμε ότι λέγεσαι? Σπιονέας Τρίφων. Βεβαίως. Και τώρα ρωτήστε με για όποιον θέλετε, θα τα καρφώσω όλα. Τον εφιάλτη, τι τον είχες? Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφό του ή τον γείτονά. Έλεγε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, έκαστος πρέπει να υποπτεύσει, άλλη ονομασία τότε, τον γείτονά του, τον σύντροφό του. Αυτό λοιπόν θεωρείτο επιχούντας αρετή. Ήταν αξία, είναι μια αξία. Έρχεται τώρα ο Χατζηδάκης σε αυτή τη φάση, έχει ξαναέρθει και παλιότερα σε άλλες φάσεις και σε άλλα υπουργεία και επιβραβεύει, μας ξαναθυμίζει αυτή την αρετή και αυτή την αξία, διότι είναι πολιτικό σύστημα με αξίες. Είναι παράταξη η συγκεκριμένη με αξίες και τις παρουσιάζουν, τις ξαναβγάζουν στη φόρα με κάθε ευκαιρία. Σύντομα από ό,τι μαθαίνω θα επεκταθεί όλο αυτό και σε άλλους τομείς. Σε ενοχλεί ο γείτονας που βάζει δυνατά τη μουσική? Περπατάει με ξύλινα τσόκαρα η γειτόνισσα του πάνω πατώματος? Γαβγίζει το σκυλί της από κάτω? Απλώνει ασυνάρτητα τα ρούχα του απέναντι? Έπιασε στα πράσα ασυνείδητο οδηγό να παρκάρει παράνομα? Πέρασε μηχανάκι με κομμένη εξάτμιση και σου χάλασε την μεσημεριανή σιέστα? Σε έχεσε πουλί? Βάλε σακούλα και αν θέλεις και κουκούλα. Επιστροφή στην κανονικότητα με μία απλή κίνηση. Όλοι μαζί ρουφιανεύουμε. Βάλε κουκούλα και άρχισε τη ρουφιανιά. Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε το χαφιεδισμό συνείδηση. Οι αξίες που λέγαμε της παρατάξεως. Αυτό ακριβώς λοιπόν εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τη δεκαετία του 40 αυτό είχε γίνει επάγγελμα. Κανονικό. Ήτανε ύψιστη αξία. Φορούσε την κουκούλα και έδειχνε, σήκωνε το χέρι και έδειχνε όλους αυτούς που ήταν απέναντι στον κατακτητή. Και όλοι αυτοί οι συνεργάτες του κατακτητή δεν τιμωρήθηκαν, κανένα δυο εκτελέστηκαν έτσι για τα μάτια του κόσμου. Όλοι οι άλλοι κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό και τα εγγόνια τους κυβερνάνε σήμερα τον τόπο με διάφορους τρόπους και από διάφορες θέσεις. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Οπότε η ρουφιανιά γίνεται συνείδηση και γίνεται επίσημη ιδεολογία. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στα. Αυτό ήταν τις χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Χατζηδάκη. Πολύ ωραίο θέμα. Ελπίζω να εξειδικευτεί για να έχουμε και τις λεπτομέρειες. Ποιο είναι το κίνητρο, ποια θα είναι η ανταμοιβή του Ρουφιάνου επισήμως, τι ποινή θα έχει ο Ρουφιανευόμενος και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Το καλοκαίρι θυμόσαστε όλοι που είχαν έρθει οι Κροάτες φασίστες, είχαν περάσει κανένα δύο χώρες έξω από εμάς και μετά καμιά δεκαριά νομούς. Δεν τους είχε πάρει χαμπάρι κανείς, κανένα όργανο της ελληνικής αστυνομίας, τρεις-τέσσερις αστυνομικές διευθύνσεις από πάνω από τα σύνορα με την Αλβανία μέχρι να έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και σκότωσαν τον Μιχάλη εκεί. Αυτό, για αυτό το θέμα ρωτήθηκε ο σημερινός υπουργός και τότε υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Οικονόμου σήμερα το πρωί. Η αστυνομία λοιπόν βρίσκεται και θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο κατόπι τους προκειμένου να αντιμετωπίζει, να συλλαμβάνει, να εξωτερώνει τέτοια περιστατικά. Θέλω να πω μια τελευταία. Θέλω να πω μια τελευταία. Πέρασαν από όλη την Ελλάδα οι Κροάτες χούλιγκαν και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε αυτό να ξαναεπαναληφθεί. Μπράβο! Πέρασαν από όλη την Ελλάδα οι Κροάτες χούλιγκαν και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε αυτό να ξαναεπαναληφθεί. Μα δεν σε ρώτησε για το μέλλον, σε ρώτησε για το παρελθόν. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να ξαναγίνει και το λέει και με ύφος. Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναεπαναληφθεί, κάνει και λάθος. Γιατί το επαναληφθεί σημαίνει το ξανά. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι έγινε. Ότι ήταν τόσο χοντρό και δεν την πλήρωσε κανείς. Και ότι έγινε και βγαίνει σήμερα ο Υπουργός τρεις μήνες μετά και λέει δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνει. Πάλι καλά που δεν θα επιτρέψουν να περάσουν 200 φασίστες, 200 οτιδήποτε και να έρθουν να περάσουν από 10 νομούς και να σφάξουν με έναν άνθρωπο σε μια πλατεία. Πάλι καλά που το λέει και με τέτοιο ύφος και μας καθησυχάζει ότι και καλά έχει λάβει τα μέτρα της πολιτείας, ότι ξέρει τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και πέρα για να μην ξαναγίνει, να μην ξαναεπαναληφθεί σύμφωνα με την ορολογία. Του κυρίου Οικονομού, Άγγελος Μόσχοβας, δημοσιογράφος του κάνει την ερώτηση και απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Πέρασαν από όλη την Ελλάδα οι Κροάτες χούλιγκαν και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε αυτό να ξαναεπαναληφθεί. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Το είπα, ήταν 8 μόλις 10 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Ήταν μια συγκλονιστική αποτυχία εκείνη, σαν και αυτές που δεν μας έχει συνηθίσει η Ελλάς. Και που έκτοτε απέδειξε γιατί δεν μας είχε συνηθίσει και γιατί ήταν μια συγκλονιστική αποτυχία με πάρα πολλές επιτυχίες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ποιες είναι οι επιτυχίες ακριβώς οι οποίες μας έκαναν να ξεχάσουμε εκείνο το τραγικό όπως το χαρακτηρίζει λάθος της ελληνικής αστυνομίας που δεν το λες λάθος, δεν μπορεί να είναι όλο αυτό λάθος να φύγουν και να περάσουν τόσα χιλιόμετρα, 600 και χιλιόμετρα και να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Στην πορεία βγήκαν και κάτι ειδοποιήσεις, ξέραν από πριν ότι θα έρθουν, προφανώς δεν ήταν λάθος. Όλα τα άλλα μπορεί να ήταν λάθος και να ξεφύγει από τόσους ανθρώπους, πάνω από 100 συμμετείχαν στην παρακολούθηση όλων αυτών και υπηρεσίες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ωραίο που λέει ότι το από εδώ και πέρα, από εκεί και πέρα, μετά όσο έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, έχει αποδείξει ότι ήταν ένα μοναδικό, μεμονωμένο περιστατικό και ένα μοναδικό λάθος. Όλα τα άλλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Πάει και ο Κασελάκης σήμερα το πρωί, πριν κανένα δύο ώρο, πήγε στον Άριο Πάγο, συναντήθηκε με τους αξιωματούχους της δικαιοσύνης, η οποία είναι ανεξάρτητη, να το πούμε, να μην το ξεχνάμε. Και στην εξερχόμενος έκανε δηλώσεις, μίλησε για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Να είναι ξεκάθαρο προς όλους και όλους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μια ισχυρή, ανεξάρτητη. Χριστός. Ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και σε αυτή την πορεία θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών, ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει ως τελευταίο τόπο κούμπι τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Δεν μπορεί να είναι από κούμπι η δικαιοσύνη. Στα λόγια μπορεί να είναι από κούμπι η δικαιοσύνη. Τα ίδια που λέει ο Κασελάκης μπορεί να τα πει και ένας δεξιός και ένας πασόκος, οποιοδήποτε. Ναι, όλα αυτά δεν ισχύουν. Είναι ευχές. Ευχές έξω από τον Άριο Πάγο. Δεν μπορεί να είναι από κούμπι. Το έχει αποδείξει. Η δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου τυφλή. Όχι επί των τωρινών ημερών και παλιότερα. Γενικώς δεν είναι καθόλου τυφλή. Βλέπει ακριβώς ποιος κάθεται στο εδόλιο. Αν είναι πλούσιος, έχει άλλη αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση μπορεί καν να μην φτάσει και στο εδόλιο. Αν είναι όπως ξέρουμε, μπορεί να φύγει, μπορεί να. Και αν πάει στο εδόλιο και έχει την ποινή, μετά θα περάσει πολύ ωραία την θητεία του στα κολαστήρια. Αν είναι φτωχός, πριν καν περάσει και κάτι στο εδόλιο, έχει βγει η απόφαση. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Οι δε δικαστές δικάζουν με βάση νόμους που ψηφίζονται από το αστικό κοινοβούλιο, με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με συγκεκριμένες πλειοψηφίες. Υπάρχουν νομοθετήματα, περνάνε πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, περνάνε μέρα, περνάνε νύχτα, τροπολογίες που αθώνουν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Όλα αυτά είναι γνωστά. Άρα, όλο αυτό το ευχολόγιο του Κασελάκη και του κάθε Κασελάκη που πάει, συναντάται με τους εισαγγελείς και βγαίνει μετά και λέει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ανέκδοτο, και για αποκούμπι που πρέπει να είναι η δικαιοσύνη για τον Έλληνα πολίτη, είναι ωραία λόγια. Γι' αυτό τα μεταδώσαμε ως πολύ ωραία λόγια. Δεν πρόκειται τίποτα από αυτά να ισχύσει. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Κάποιες μικρές εξαιρέσεις για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα και βεβαίως κάποιοι ελάχιστοι δικαστές που παλεύουν μέσα σε όλο αυτό το σύστημα να βγάλουν άκρη, αλλά είναι τόσο γερό αυτό το σύστημα που τους ρουφάει νομίζω κάτω και αυτούς. Η Σοφία Βούλτεψη έχει σειρά τώρα να μας αναλύσει τι ακριβώς συμβαίνει και πόση μεγάλη σημασία έχουν τα ποσοστά τα εκλογικά των πρόσφατων εκλογών. Επειδή με το Predator πήγε στα 17%, τώρα δεν ξέρω άμα το συνεχίσει πόσο θα πάει. Γι' αυτό καλά τώρα, γιατί μεγάλο. Εντάξει, το δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Δηλαδή. Το βλέπει η δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται γιατί, ο Κασελάκης. Γιατί, πήγε ο Κασελάκης. Ανακάλυψε το ψευδοκράτος, τώρα ανακάλυψε τη Γάζα, τώρα ανακάλυψε το Predator. Εντάξει, 17%. Δηλαδή, με αναφέρεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ και τον Κασελάκη που έχει ξανατεθεί όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και από εφημερίδες, το θέμα των παρακολουθήσεων που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Γίνεται και κάτι μαγειρέματα στη δικαιοσύνη πάλι, που έχει αποσυρθεί η υπόθεση από τα χέρια πρωτοδικών και έχει πάει στον Άριο Πάγο για να έχει καλύτερη, υποτίθεται, διαδικασία και διάφορα άλλα τέτοια προσχήματα. Πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά. Εδώ λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη λέει ότι όλο αυτό το θέμα, επειδή μόνο ΣΥΡΙΖΑ το διακινεί, το Predator, τον έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Γι' αυτό και το 17% είναι το μυαλό της κυρίας Βούλτεψη. Μια απλή λογική σκέψη, ασχολείσαι με το Predator, που δεν υφίσταται κατά αυτήν θέμα, άρα ασχολείσαι με ένα μη θέμα, άρα πήρες 17%. Ωραίο. Και εγκεφαλικά κύτταρα η σκέψη της Βούλτεψη και του Άδωνη πολλές φορές. Ότι πώς συνδέει ένα κορυφαίο θέμα που έχει αναπάντητα ερωτήματα και κορυφαίο θέμα δημοκρατίας αστικής, δικής τους δημοκρατίας, με τα ποσοστά ενός κόμματος, είναι ένα ωραίο ερώτημα που θα μπορούσε να γίνει στη Σοφία Βούλτεψη, δεν έγινε. Πώς κάνει αυτή τη σύνδεση δηλαδή. Δεύτερον, έτσι θα κρίνουμε τη σοβαρότητα ενός θέματος. Από αν αυτός που το θέτει το θέμα έχει υψηλή δημοτικότητα. Το θέμα αυτό καθεαυτό δεν είναι θέμα. Θεματάρα. Έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα γύρω από αυτό. Όχι. Προστίθενται καινούργια ερωτήματα. Προστίθενται. Παρακολουθούνταν 100 άτομα, στρατηγοί, υπουργοί, βουλευτές που ξερογλύφουν όλο το μεγάλο Μαξίμου. Παρακολουθούνταν. Έχει δοθεί απάντηση. Όχι. Τίποτα σε όλα αυτά. Σε άλλες χώρες θα είχε μείνει η κυβέρνηση μία ώρα μετά από την ανακοίνωση αυτού του θέματος. Όχι, είναι επίσης η απάντηση. Η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη είναι 17%, ότι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή 17% στις εκλογές. Για ένα θέμα, ξαναλέω, αστικής δημοκρατίας που τόσο κόπτονται γιατί σε άλλα καθεστώτα δεν υπήρχε ελευθερία και έκανε ό,τι ήθελε ο καθένας και παρακολουθούσε ο ένας τον άλλον, οι ζωές των άλλων κτλ. Παραμύθια, επιχειρήματα και να μην πούμε και την υπόλοιπη γενική του μπιπ. Αλλάζουμε επίσης θέμα, φεύγουμε από αυτό, πάμε σε κάτι άλλο, θα πάμε πάνω στην Θεσσαλία, στις πλημμυροπαθείς περιοχές του νομού Καρδίτσας, του νομού Τρικάλων. Εκεί λοιπόν από ένα ρεπορτάζ του Open αλλιεύσαμε αυτά που θα ακούσουμε. Ακόμη και σήμερα, έχουν περάσει περίπου 2 μήνες από τις πλημμύρες, ακόμη και σήμερα υπάρχουν άστεγοι, δεν έχουν πάει στα σπίτια τους και μένουν όπου βρούνε. Πρώτη στάση, το κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά. Σχεδόν 2 μήνες μετά, 29 άτομα φιλοξενούνται μέσα στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά, καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Με του λιρό βέρα πάτα και ραμίγια, έσπασαν ώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Και μένουμε εδώ με τους παππούδες. Τι να κάνουν. Τώρα λέμε να πού να βρούμε να πάμε να μείνουμε. Χάσαμε 370 ζώα, τα οποία φορτώθηκαν στην καύση και φύγανε τα ζώα. Τα βγάλαμε με τα γυμνά μας χέρια εδώ για να έρθει η καύση να τα πάρει. Δυστυχώς, από τη μία μέρα στην άλλη, κοιμηθήκαμε το βράδυ νοικοκυρέοι και ξυπνήσαμε το πρωί διακονιαρέοι. Δυστυχώς, τα χάσαμε όλα. Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει να πει πού θα πάνε αυτά τα πράγματα και τι θα γίνει. Και, απαντώ εγώ. Με το ίδιο σκεπτικό της Σοφίας Βούλτεψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο αυτό είναι το 41%. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα του 41% αφού το Predator είναι του 17%. Εδώ λοιπόν το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές έχει ανθρώπους να κοιμούνται στο κλειστό γυμναστήριο ακόμη. Και δεν έχουν γίνει και άλλα που τους είχαν υποσχεθεί για αυτό το πολύ κομβικό θέμα που μας απασχόλησε τόσο πολύ και ήταν και μοναδικό στην ιστορία της σύγχρονη της χώρας. Αυτά στον Παλαμά. Σε ένα άλλο χωριό που σκεπάστηκε όλο με νερά, ο Βλοχός, που μας είχε απασχολήσει τότε, γιατί βγαίνανε οι κάτοικοι και λέγανε ότι μένουν σε ένα νεκροταφείο, σε μια εκκλησία εκεί δίπλα στο νεκροταφείο. Στο Βλοχό, ποια κατάσταση επικρατεί σήμερα? Έχασαν τα σπίτια τους από την κακοκαιρία που έπνιξε τη Θεσσαλία και σχεδόν δύο μήνες μετά κτηνοτρόφοι από το Βλοχό ζουν ακόμη έξω από την εκκλησία. Στον Βλοχό, 8 κάτοικοι φιλοξενούνται στον ιερό ναό Αγίου Θανασίου με τις συνθήκες όπως λένε να είναι πολύ δύσκολες. Μας είπαν ότι θα φέρουν κοντέινερ. Έχει περάσει το 2 μήνες πως έχει. Δεν είναι ούτε ακρόαση ούτε φωνή. Το μόνο που κατοικεί αυτή τη στιγμή στο χωριό μας είναι βατραχάκια και κοράκια. Χωριό φάντασμα, ναι, χωριό κρανίο τόπος. Και απαντώ εγώ. Αυτοί οι κάτοικοι από το Βλοχό που μένουν ακόμη εκεί στην εκκλησία, τότε εκείνες τις μέρες, νομίζω ήταν τρίτη μέρα, τέταρτη των πλημμυρών, είχαν βγει πάλι σε κανάλι και λέγανε ότι μένουμε στην εκκλησία του νεκροταφείου και κάντε κάτι. Και εκείνη την ώρα στον Αντένα, στο κανάλι, ήταν ο υπουργός Βορύδης. Αυτά τις μέρες της πλημμύρας. Και είχε απαντήσει τότε ο Βορύδης ότι θα έλυνε το θέμα. Υπάρχουν 10 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Βλοχό που μένουν μέσα στο νεκροταφείο. Ακόμη. Κοιμούνται εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Ο Βλοχός είναι προσβάσιμος. Μας ενημέρωσε η πυροσβεστική πριν από λίγο, προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε και με τη Δημοτική Αρχή, αλλά θέλουμε να το κάνετε κι εσείς. Δεν είναι εικόνα αυτή. Η εικόνα που έχω εγώ, δεν ξέρω τώρα για τον Βλοχό και τους 10 ανθρώπους, αυτό να το δούμε και αμέσως. Δίπλα δηλαδή, από το νεκροταφείο. Γι' αυτό σας το λέω. Σας το λέω, εγώ μόλις βγω από εδώ, θα πάρω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως η γενικότερη εικόνα που έχω είναι ότι όποιος έχει ζητήσει να μετακινηθεί, όποιος έχει ζητήσει να του βρεθεί κατάλημα να μείνει, όποιος, αυτά όλα έχουν τακτοποιηθεί. Αυτό ζητάνε, το έκαναν δημόσια πριν λίγο. Ωραία, εδώ. Εντάξει, αυτό θα ενεργήσουμε αμέσως, δηλαδή αμέσως μετά την εκπομπή σας θα κάνω αυτό το τηλέφωνο. Αμέσως όμως, δηλαδή έκανε το τηλέφωνο και ακόμη είναι οι άνθρωποι στην εκκλησία, μένουν ακόμη. Επειδή ακριβώς ο Βορύδης μας διαβεβαίωσε 2 φορές ότι θα έπαιρνε τηλέφωνο. Αφού μόλις τέλειωσε η εκπομπή, ήθελα να τον να φύγει, τον φώναζε ο οδηγός του, έλα πάμε να φύγουμε. Όχι, θα κάνω το τηλέφωνο, δεν θα φύγω αν δεν τακτοποιήσω τους ανθρώπους. Στην εκκλησία μένουν ακόμη. 2 μήνες μετά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εκεί με το νεκροταφείο, όλοι μαζί, νεκροί, ζωντανοί. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι αυτό το καμελτρόφι. Που ζει κάποιος σε αυτόν τον τόπο, ακτιβισμούς, extreme sport και διάφορα άλλα τέτοια που σε κρατάνε πάντα σε εγρήγορση. Καλά έκανε και δεν πήρε τηλέφωνο. Ο Βορύδης για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μια εμπειρία. 2 μήνες τώρα. Άλλοι πληρώνουν για να πάνε να μείνουν σε κάτι σκηνές, σε κάτι βουνά, σε κάτι ποτάμια δίπλα. Και οι κάτοικοι του Βλοχού το έχουν τσάμπα. Όλο αυτό, οπότε να είναι και ευχαριστημένοι. Αυτά είναι επιχειρήματα που θα τα ακούσουμε αύριο από τη βούλτεψη, από τον Άδωνη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους. Α, είπα Άδωνη. Άδωνης λοιπόν, να, ένα επιχείρημα. Συζητάμε όλοι, έχουν ανέβει τα ενίκια και έχουν ανέβει και οι τιμές των σπιτιών. Είναι αυτή η φάση. Άλλοι το λένε φούσκα που θα ξεφουσκώσει, άλλοι το λένε ένα ελαττήριο επειδή είχε συμπιεστεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και να το δείτε, έχουν ανέβει τα ενίκια. Κάτι κλουβιά. Κάτι τρόγλες νοικιάζονται 500 και πάνω, κάτι διαράκια μισογκρεμισμένα με κάτι τουαλέτες της δεκαετίας του 50, αμέσως μετά την ανοικοδόμηση του Καραμαλή, του Εθνάρχου αυτού του Καραμαλή, γιατί έχουμε πολλούς. Όλα αυτά νοικιάζονται 5-6 κατοστάρικα χωρίς πάρκιν, τραγικές καταστάσεις, δεν μπορούν να μείνουν άνθρωποι. Το ίδιο και στις αγορές σπιτιών και έχουν και μειωθεί και τα δάνεια, τα στεγαστικά. Όλο αυτό που το ζούμε όλοι και το συζητάμε, βοηθάει και το Airbnb σε αυτή την αύξηση. Όλο αυτό λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης το βλέπει ως μια ευκαιρία. Πάλι κουβέντα γίνεται από 2 μεριές. Την εποχή της κρίσης που είχες 200 ευρώ ενίκιο, είχες ταυτόχρονα χιλιάδες μαγαζιά ξενίκιαστα και πάρα πολλά σπίτια που δεν μπορούσαν να πουληθούν, εργολάβους χωρίς δουλειά, μηχανικούς χωρίς δουλειά, ενεργεία στο 25%. Δεν θέλω να ξαναπάμε εκεί. Για το μισθό μου. Άλλο λέω. Δεν θα ξαναπάμε εκεί. Τώρα τα ενίκια έχουν αυξηθεί. Γιατί έχει αυξηθεί πολύ η αξία των ακινήτων. Μάλιστα. Και αφού αυξήθηκε η αξία των ακινήτων, το 70% των Ελλήνων οι οποίοι είναι κάτοχοι ακινήτων έχουν αυξήσει την περιουσία τους. Γιατί έχει αυξηθεί η αξία τους, τόσο απλά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα μαύρα, είναι και άσπρα. Γιατί είχε αυξηθεί η αξία τους, τόσο απλά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα μαύρα, είναι και άσπρα. Αντί όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι που έχει αυξηθεί η αξία των ακινήτων μας, γιατί το 70% σε αυτόν τον τόπο έχουμε στέγη να μείνουμε, αντί να είμαστε ευχαριστημένοι, πάμε και γκρινιάζουμε ότι έχουν ανέβει τα ενίκια. Αυτός που πληρώνει ενίκιο δεν έχει δικό του σπίτι. Άρα δεν τον αφορά αν έχει αυξηθεί η αξία. Επίσης οι υπόλοιποι που έχουν σπίτι και έχουν αυξημένη την αξία, έχει μια σημασία αυτό μόνο αν πουλήσει τώρα το σπίτι. Αν έχει δηλαδή. Τι ποσοστό του ελληνικού λαού είναι αυτό που τώρα που είναι αυξημένες οι τιμές πάει και πουλήσει σπίτι. 1%, 2, 5. Το, και πολλά λέω, ούτε κανένα. Το 95% δεν του λέει κάτι αν έχει αυξηθεί η αξία. Στα χαρτιά είναι ένα σπίτι που στοίχιζε 200 χιλιάρικα πριν, αν τώρα στοιχίζει 350, θα έρθει η στιγμή που θα ξαναστοιχίζει 200 χιλιάρικα. Δεν το εισπράττεις όλα αυτά παρά μόνο να το πουλήσεις τώρα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κοροϊδευόμαστε χοντρά, στα μούτρα και λένε αυτά τα πολύ ωραία επιχειρήματα, λογικής επιχειρήματα και αυτό της βούλτεψη και αυτό του Άδωνη. Το μόνο θετικό σε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς εδώ τον θυμόμαστε κάθε μέρα κατά των πολυεθνικών. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Αλήθεια, πατριώτη. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Εσύ ζητάς! Καλά θα γίνει χαμός! Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Αυτά λοιπόν, ετοιμαστείτε, ραφτείτε, γι' αυτό σας παίρνουμε και τηλέφωνο και λέμε βάλτε τα καλά σας και ελάτε, δεν μην το χάσουμε όλο αυτό. Μάχη, πόλεμος με τις πολυεθνικές, από την κυβέρνηση που ενισχύει την ρουφιανιά και έχει τέτοια παράδοση, τέτοιες αξίες και με ηγέτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν χάνεται αυτό. Θα πάμε να δούμε τον πόλεμο, γιατί είναι και για το καλό μας, γιατί οι πολυεθνικές θα χάσουν. Άρα θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές, όχι 5% όπως τα καρτελάκια, 50%, 100% ξέρω εγώ, 70% σαν την αύξηση που έχουμε στα ακίνητα. Μια εκτακτή είδηση ήρθε εδώ τώρα, έχουμε μια οθόνη και σκάει η εκτακτή είδηση. Από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, είχε παραιτηθεί πριν, είχε φύγει πριν λίγο καιρό, Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής. Είχε μείνει όμως το κόμμα η μητέρα του, είναι και αυτή η βουλευτήνα, η κυρία Αρετή Παπαϊωάννου. Σήμερα αποχώρησε και η μάνα. Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο γιος και μάνα ο γέρος, ένα παλιό ποίημα που το λέγαμε παλιά. Έφυγε λοιπόν ο γιος, πριν λίγο καιρό δεν άντεξε τη ζωή, εννοείται. Έφυγε τώρα και η μάνα. Έχουμε αποχωρήσεις. Παρ' όλα αυτά μένει η ζωή, η οποία από μόνη της είναι αντιπολίτευση αξιωματική και όλοι την τρέμουνε και δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και εκεί, στη Βουλή, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε στάση εργασίας της ΕΣΥΑ και δεν έχουμε συνέλευση στον ΕΔΟΕΑΠ, οπότε ό,τι πείτε σήμερα θα μεταδοθεί από Πέμπτη και Παρασκευή. Mail στέλνετε στη διεύθυνση radio@parpolitica.gr, το βλέπω εγώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πατήσω τώρα το κουμπί να φύγει το πρώτο μέρος του λαού, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι, ναι, ίδια. Ολόκληρη ηλιοφρένεια, δηλαδή. Ωραία. Είναι ολόκληρη ηλιοφρένεια στο πιάτο σας που λέμε. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και τα σόκιν. Να πείτε του Γεωργιάδη, επειδή δεν ξέρει από πού να το μετρήσει. Οι δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσεις, από όποια πλευρά και το μετρήσεις. Η Ελλάδα είναι καλύτερα. Στο χωριό μου λένε τις σκοτήσεις της ψωλής, οι τρίχες της στέλνε. Από όπου και να τη μετρήσεις, το ίδιο μεγάλη θα είναι για το λαό και την ακρίβεια και όλα αυτά που βιώνουμε. Όχι, θα μπορούσε να το πεις και για αυτούς μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά η μίζα, ας πούμε. Ηρεμούλα. Η μάσα. Ηρεμούλα. Καλά, ο καθένας το τι θέλει παίρνει μεγάλο. Εμείς χωρίς να το θέλουμε παίρνουμε αυτό το μεγάλο. Την ακρίβεια και όπως μεταφράζεται. Γι' αυτό φέρνουν τα γνωστά, όπως λες κατά το τραπέζι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε

και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε, λέει, από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε, δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε. Δεν ντρέπεστε, ρε, λίγο. Ρε, σε αυτή την πόλη ζείτε. Δεν ντρέπετε, ξεφτυλισμένοι. Και λίγα σας λέω. Και απευθύνομαι πέρα στους πολίτες, όλους αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο. Στον δρόμο που θα τους βλέπετε, φτύνετε τους. Και παρακίνηση σε λιτζάρισμα. Βεβαίως είναι ο δήμαρχος. Δήμαρχος Βόλου, ο Μπέος, σε συνέντευξη τύπου χτες, κατά δημοσιογράφων ντόπιων. Εδώ μια κυρία Τζανετουλάκο, όπως την αναφέρει, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου εκεί στην περιοχή. Έχει πιάσει διάφορους, το μωρί πάει και έρχεται, άπλητους τους λέει. Παρακίνηση στους πολίτες να φτύνουν, να βιοπραγούν κατά των δημοσιογράφων, επειδή ασχολούνται με το νερό. Το πιο πολύτιμο συστατικό για την ύπαρξη είναι το νερό. Και επειδή δεν έχουν πιστεί από τις αερολογίες παπάντζες του Μπέου, που ο ίδιος λέει πλένεται και πίνει από αυτό, δεν κινδυνεύει να πάθει τίποτα από το βρωμό νερό, αλλά οι άλλοι άνθρωποι κάπως ασχολούνται και είναι λογικό να τον ελέγχουν ως αξιωματούχο της περιοχής και να ελέγχουν ακριβώς τι γίνεται με το νερό. Τόσο σοβαρό και τόσο σημαντικό. Όλοι μας θα το κάναμε και θα ήμασταν και καχύποπτοι, ακόμα και αν μας δίναν διαβεβαιώσεις. Οι αρμόδιοι φορείς. Όλους αυτούς λοιπόν, σε αυτό το τσουβάλι, με αυτό το ύφος, ο δήμαρχος που βγήκε με 60-55, πόσο ακριβώς βγήκε, και μπράβο στους Βολιώτες, για άλλη μια φορά, καθρέφτης τους, ο δήμαρχος ο συγκεκριμένος. Βολιώτες που τον ψήφισαν, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι. Ευτυχώς. Σήμερα τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο. Τι θα γίνει με τα καταφύγια, αν έχουμε καταφύγια στην Αθήνα, επειδή πριν 15 μέρες έγινε και μια άσκηση με τις σιρήνες. Ήχησαν οι σιρήνες, ναι. Αλλά έτσι και ηχήσουν σε κάποια έκτακτη περίπτωση τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί τώρα ηχούσαν οι σιρήνες, αλλά γελάγαμε και λέγαμε: ωραίο είναι να έγινε, πέτυχε, δεν την άκουσα τη σιρήνα, δεν ακούγεται εδώ, ακούστηκε εδώ και τα κανάλια, θέματα και όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα διάβαζαν το πρωτοσέλιδο των νέων, σήμερα το πρωί, ο Χασαπόπουλος κάπως το πήρε προσωπικά. Να ξεκινήσουμε με τα νέα που στο βασικό τίτλο γράφουν «Αν ηχήσουν οι σιρήνες, το σχέδιο πολιτικής άμυνας εξυγχρονίζεται και στην Ελλάδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή πολέμου. Σε ετοιμότητα 992 καταφύγια μόνο στην Αθήνα. Ο ρόλος του μετρό για την προστασία των αμάχων. Το 112 θα λειτουργήσει και για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας». Το μετρό τους βλέπαμε στην Ουκρανία, θυμάσαι, όταν ηχούσαν οι σιρήνες. Εγώ θέλω να σου πω μια αμαρτία μου. Τόσα χρόνια δεν ξέρω πού είναι το καταφύγιο. Καλύτερα. Τόσα χρόνια δεν ξέρω πού είναι το καταφύγιο. Καλύτερα. Και είναι αυτό αμαρτία. Αμαρτία λέμε, είναι μια φράση που τη λέμε, όταν έχουμε μια προσωπική ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει κάποιο καταφύγιο, του έχουν πει του Χασαπόπουλου ή του είπανε θα σου πούμε έλα εδώ να μάθεις και δεν πήγε. Κανείς δεν ξέρει πού είναι το καταφύγιο. Εκτός από το μετρό που υποθέτουμε ότι θα αντέξει σε ενδεχόμενο βομβαρδισμό και λειτουργεί ως καταφύγιο, όπως και στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες πόλεις. Στη Γάζα δεν έχουν μετρό, όπως ξέρουμε. Εκτός από αυτό, δεν ξέρουμε τι άλλο καταφύγιο και πού υπάρχει και δεν ξέρει κανείς τι να κάνει. Όπως δεν ξέρει κανείς τι να κάνει σε πλημμύρα, όπως δεν ξέρει κανείς τι να κάνει σε περίπτωση σεισμού, κάτι ασκήσεις μόνο, μπείτε κάτω από τα θρανία και πιάστε το δοκάρι. Αλλά αυτά δεν επαρκούν. Δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης πόλεων, τίποτα απολύτως σε αυτόν τον τόπο. Πληρώνονται υπηρεσίες, γράφουν οι εφημερίδες, ηχούν οι σιρήνες μέχρι εκεί. Τέλος. Όλα τα άλλα, ατομική ευθύνη, σώσου. Κάνε ό,τι μπορείς. Αλλά εδώ είναι ωραίο που το παίρνει προσωπικά και μας εξομολογήθηκε την αμαρτία ότι δεν ξέρει που είναι το καταφύγιο. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Κανείς δεν ξέρει που υπάρχει καταφύγιο. Δεν είσαι μόνος σου. Ας ελπίσουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες, ελληνικές τώρα, να ξέρουν αυτές πού είναι τα καταφύγια. Αν υπάρχουν τέτοια, εκτός από το μετρό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, μου. Τι γίνεται? Καλά. Να σου πω, ρε, εσείς θα πείτε για την πορεία που έγινε χτες στην πρεσβεία του Ισραήλ? Δεν το έχει πει κανένας. Είναι λες και δεν έγινε. Δεν τα λέμε αυτά. Άμα δεν το είπαν τα κανάλια, δεν έγινε. Μόνο εσείς μπορεί, μαλάκα. Δεν υπάρχει. Είναι λες και δεν έχει γίνει. Ξέρω εγώ 200.000 κόσμου. Πόσο είχε, δεν ξέρω. Δεν τους μέτρησα κιόλα. Αλλά ήταν συγκλονιστική η πορεία που έγινε χτες. Ήταν εκπληκτική. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πάλι να έχω δει τόσο πολύ κόσμο. Με παλμό, με τα πάντα. Και είναι λες και δεν έγινε. Είναι λες και δεν υπήρξε. Καλά, θα το πούμε εμείς, αλλά με σου λέω, το άμα δεν το είπαν τα mainstream κανάλια, εγώ το αμφισβητώ. Άλλα, υπάρχει βιντεάκι. Το έχω δει στο YouTube. Άρα πρέπει να έγινε. Λες, αν έχεις βίντεο, εντάξει, το συζητάμε. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου. Έλα, τι γίνεται. Τι να γίνει, γίνεται, να γίνει. Να σου πω, θα συμφωνήσω φυσικά με αυτά που έλεγε και τα λέμε χρόνια αυτά που έλεγε ο Δήμιος πριν καιρό. Το ότι είμαστε η μοναδική χώρα, νομίζω ήσουν και εσύ μαζί του, που γιορτάζουμε την έναρξη ενός απελευθερωτικού αγώνα ή ενός πολέμου και ποτέ την απελευθέρωση. Γιατί, γιατί απελευθέρωση τσούζει, μάνα μου. Προφανώς τσούζει γιατί ξέρουμε από ποιους ήρθε. Άστο. Όχι μόνο από ποιους ήρθε και τι ακούγεται. Ναι. Όταν αθρώα βγήκε ο ελληνικός λαός 12 Οκτωβρίου του 45 για να γιορτάσει την απελευθέρωση, ακούγονταν αυτά τα παλιοκουμούνια, ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ. Οπότε γιατί να τους βάλουνε. Συν το άλλο, επειδή σου είπα την άλλη φορά είμαι ανιστόρητος, δεν έχω διαβάσει τα κατάλληλα βιβλία του συστήματος, καλά θα είναι να πούνε όλα αυτά τα φασισταριά και τα δεξιά αποβράσματα, όχι δεξιά φιλελεύθερα ή φιλελέ της Νέας Δημοκρατίας, η ουρά τους εννοώ. Τα φασισταριά η ουρά τους. Λοιπόν, να διαβάσουνε ποια μουνόπανα του κερατά ήταν συνεργάτες των Γερμανών με ονόματα. Π.χ. Ράλης, π.χ. όσοι κάνανε τάγματα ασφαλιτών, τάγματα ασφαλίτες, τα τάγματα που είχαν, ποιοι τους αθωώσανε μετά, κάτι που στα παράδες βασιλιάδες ή ο Παπαδόπουλος της Χούντας, άλλοι γίνανε και διοικητές εθνικής τράπεζας με ονόματα και διευθύνσεις πάνω μου. Και θα το ξαναπώ για να κλείσω. Ποτέ κομμουνιστής ή άνθρωπος αριστερών πεπιθήσεων, όχι του ΣΥΡΙΖΑ αριστερών, εν παρεμπιπτό, δεν είναι στην πορεία της ελληνικής ιστορίας, δεν υπήρξε προδότης κανένα κούστη που μας είχε εδώ κατοχή ή ήταν έκτρος του κράτους. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα, τι κάνεις, καλά. Καλά, έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Καλά, έτσι είπαμε. Ναι, σε παίρνω για δύο λόγους. Πρώτον, να σου πω για τον Κασελάκη που λέτε συνέχεια. Γιατί σας κάνει εντύπωση. Πόσοι πρώην κνήτες είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας δεξιός δηλαδή να λάβει αριστερό, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών κόμμα. Εσύ ξέρεις πολλούς πρώην κνήτες στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θοδωρικάκος δεν ήταν κνήτης. Ναι, ναι, ξέρεις πολλούς. Υπάρχουν αρκετοί. Α, υπάρχουν. Βλέπω τεκμηριωμένος είσαι, μάλιστα. Πρώην κνήτες ενώ όταν ήταν σε παιδική ηλικία. Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Το πιάσα πάντως, το πιάσα. Εντάξει, όλα καλά. I got your point, να πούμε που λέω στα κασελακικά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Κανένα point. Δεν έχω ούτε μία σχέση ούτε είχα ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μόνο με το ΚΚΕ, με κανένα άλλο κόμμα. Πα. Ναι. Ούτε καν με τη ζωή την Κωνσταντοπούλου που είναι το Αντάρτικο. Στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας. Σε εμάς απαντάει η κυβέρνηση, με εμάς βρίσκει ζόρια. Σιγά τα αίματα, καλέ! Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω και κάτι σοβαρό. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από την Μπάμπο. Εσύ που το ξέρεις. Γιος της είμαι. Ο γιος της Μπάμπος είναι τόσο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Κάεσαι μαλάκας. Δεν το έλεγα. Εντάξει. Γιατί θα μου κολλήσει το όνομα ο γιος Μπάμπο. Βρε γιο της Μπάμπος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα σου κολλήσω, αλλά πες μου λίγο, τι συμβαίνει με την Μπάμπου. Κοίτα, εντάξει, έχει άνοια, δεν μπορεί να μιλήσει πολύ καλά, δηλαδή ξέρεις, χάνει λέξεις και τέτοια. Πώς ακούει όμως παρόλα αυτά. Πόσο χρόνο είναι η Μπάμπου? Είναι 93. Και να σου πω λίγο, και πού μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, μας κοροϊδεύεις? Σας ακούει όμως. Και γιατί μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, δεν ξέρει ποιοι είμαστε, θυμάται τη σχέση μας? Θυμάται κάποια πράγματα όταν είμαι εγώ μαζί της και το ακούμε μαζί. Σας έχει ιδιαίτερη αγάπη, το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Μα η ανησυχία μου είναι άμα ήταν καλά. Άμα είναι καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Όσο καλά, μπορεί. Όσο μπορεί, πραγματικά. Εντάξει, θα σου ξαναπώ νέα. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Αποκαλυπτικό τηλεφώνημα λοιπόν αυτό. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρωί στην αίθουσα 4 των δικαστηρίων η δίκη για το θάνατο του Ιάσονα. Θυμόσαστε, Ιάσονας, λέμε εκείνο το παλικάρι που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή όταν έστριψε αυτοκίνητο της συνοδείας Ντόρας Μπακογιάννη και ήταν σε μηχανή. Ο Ιάσονας δεν έφταιγε και σκοτώθηκε με ένα πολύ επικίνδυνο σημείο έτσι και αλλιώς. Μου ήρθε στο νου, το είχα διαβάσει, μια ανάρτηση της αδερφής του Ιάσονα πριν λίγο καιρό, που έγραφε στο Facebook. Γεια, είμαι ή μάλλον ήμουν ο Ιάσονας Λαλαούνης. Ήμουν 22, έτσι λεγόταν αυτό είναι το επίθετο. Ήμουν 22 χρόνων και ήμουν ο δεύτερος από τρία αδέρφια, τον Αλέξανδρο και την Κατερίνα. Λάτρευα τα αθλήματα και οι φίλοι μου με φώναζαν κοροϊδευτικά αθλητική εγκυκλοπαίδεια. Ήμουν εν πτυχίο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επόμενος μου στόχος ήταν να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Στις 12 Μαρτίου του 2021 όμως, μια παράνομη στροφή του υπαρχιφύλακα Χρήστου Κεφαλά, οδηγός, και του υπαρχιφύλακα Νικήτα Μαυρογιάννη, συνοδηγός, οδηγή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, για να εισέλθουν στη Βουλή επί της Βασιλής Σοφίας, τερμάτισε όλα μου τα όνειρα και ταυτόχρονα όλη μου τη ζωή. Ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα κινούμενο τοίχο. Ανίκανος να αντιδράσω, βρέθηκα στον αέρα και ύστερα στην άσφαλτο. Μόνος, πλέον εγκεφαλικά νεκρός.

Λεωτσάκο. Ναι, θα μπορούσε. Ναι, δηλαδή είναι ο Λεωτσάκο που τα πήγε καλά στην καριέρα του, α πούμε, θα έλεγε. Ή κακά. Είναι θέμα ανάγνωση. Να συγκροτείται ένα εναλλακτικό κόλο, κόλο διακυβέρνηση σήμερα, προοδευτικό, δημοκρατικό, αριστερό. Ναι, ότι πολιτεύτηκε, α πούμε. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι έχει δώσει, α πούμε. Δηλαδή σίγουρα θα έχει κάνει κάτι ο άνθρωπο, δεν τον υποτιμώ. Αλλά θέλω να πω τόσο πολύ που να κάνει τη διαφορά που να πούμε ότι έχει μια πορεία, α πούμε, την αριστερά 60 χρόνων, δηλαδή, ξέρω εγώ, και να έχει αξιώσει για ότι δεν του κάνει ο Κασελάκη, ότι ένα νέο κόμμα ή ότι είναι αριστερό. Με τα όσα λέει ο κ. Κασελάκη, δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα αριστερό κόμμα όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν κάποιο βγαίνει και λέει είμαι αριστερό, ή βγαίνει και λέει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν βγαίνει κανένα να πει είμαι μαλάκα. Όλοι βγαίνουν και λένε είμαι κάτι. Α, είμαι εκείνο ή μετάλλο. Ενώ επί τη ουσία, πού είσαι, δηλαδή τι κάνει. Γιατί είχαμε 23 Οκτωβρίου και καθόμουν και σκεφτόμουν. Βέβαια είχε και άλλο καιρό τότε. Είχε χιόνια, α πούμε, ξέρω εγώ. Το team, το αίσθημα του καθήκοντο και η ανάληψη των ευθυνών ερχόταν με το τίμημα τη ανάληψη των ευθυνών. Όχι με το αναλαμβάνω μια ευθύνη, ναι μεν αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Εκεί πήγαινε σκέπεζε τη ζωή του για τα ιδανικά. Το ιδανικά, όποια και να ήταν αυτά τα ιδανικά. Και είδαμε τι επακολούθησε. Δηλαδή, αυτή η σπορά του συναισθήματο των ιδανικών οδήγησε και την αριστερά στο να μην λυγίσει. Να μην λυγίσει τη Χούντα, να μην λυγίσει του διωγμού. Οπότε θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε, α πούμε, στη Μακρόνηση, πηγαίνανε να εκτελεστούν και δεν μετανοούσαν. Δηλαδή, να ένα παράδειγμα που προφανώ και τα σχολεία, προφανώ και η κοινωνία, α πούμε, δεν θέλει να το θυμάται αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μια φανφάρα, α πούμε, και να έχουμε γεμίσει ντεμέ και αριστερού influencers που να λένε ότι εγώ υποστηρίζω, ξέρω εγώ, το βιγκανισμό, α πούμε, ενώ πεθαίνουν τα παιδιά στη Γάζα. Δηλαδή, η φυσική επιλογή του ανθρώπου είναι το να ζήσει. Η δουλειά του, πώ να ζούμε. Όλα τα άλλα δεν ξέρω, έρχονται μετά. Τέλο πάντων, δεν έχω τη βλακία μου. Να καλά,